Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, Bakara suresinin 249. ayetiyle dersimize devam ediyoruz. Felemma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtalikum binahar. Ve Talut ordusuyla harekete geçtiği zaman dedi ki ordusuna, Allah sizi bir ırmakla sınayacak. Biliyorsunuz, daha önceki dersimde de ima ettiğimi hatırlıyorum. Talut, Saul isimli, ismi Tevrat'ta Saul olarak geçen bir İsrailoğulları komutanı, mümin, kamil bir insan, Allah'ın seçtiği bir komutan. Her komutan gibi ordusunda disiplin istiyor. Ancak bu disiplin sadece keyfi bir disiplin değil. Üstlendikleri sorumluluğun bilincini taşıyan, görevlerinin ne kadar ağır olduğunu fark eden, Allah'tan aldıkları mesajı insanlığa ulaştırmak için vahiy ile insan arasındaki engeli kaldırmak isteyen bu insanların yaptıkları işin ne kadar önemli olduğunu onlara bu sınavla anlatmak istemişti. Aslında Talut'un ordusu ile Muhammed Aleyhisselam'ın ordusu aynı orduydu. Çünkü aynı gaye, aynı hedef, aynı merkezden yönlendiriliyorlar. Ve aynı amaca ulaşmak için çaba gösteriyorlardı. Onun için de Allah bu ayetlerin ilk muhatabı olan Muhammed Aleyhisselam ve onun arkadaşları olan sahabilerine onu misal veriyordu. Tabii ki bu ayetlerin modern muhatapları olan bize de misal veriyordu. فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي. Kim ondan içerse benden değildir. Talut ordusunu uyarıyor. Kim o ırmaktan içerse benden değildir. وَمَنْ لَمْ يَتْعَمْهُ فَاِنَّهُ مِنِّي اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِ. Bir avuç dışında kim de ondan tatmazsa, kana kana içmezse o bendendir. Peki bu uyarının ardından ne oldu? Onu da Kur'an haber veriyor. Feşeribu minhu illa qalilan minhum. Çok azı müstesna hemen hepsi ondan kana kana içti. فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ. Talut'un ordusu ve Talut, yani ona iman edenlerle birlikte, nehri geçtikleri zaman, beride kalanlar dediler ki, قَالُوا لَا تَاقَةَ لَنَا الْيَوْمِ بِجَالُوتَ وَجُنُودِ. Bugün bizim düşmanımız olan Calut ve onun ordusuna karşı bir gücümüz yok. Dermanımız kalmadı dediler. Aslında yukarıdaki İslam ordusu komutanı Talut'un verdiği talimatın hikmeti de burada anlaşılmış oldu. Nedir bu hikmet? Tefsirlerin anlattıklarından öğreniyoruz ki, Talut'un verdiği bu emri dinlemeyip de uzun bir çöl yolculuğunun ardından, çok uzun bir susuzluğun ardından, ırmağa gelince ki bu ırmağın Ürdün ırmağı olduğunu söylüyor bazı müfessirler, ırmağa gelince kana kana su içenlerin dudaklarının morardığı, bacaklarının titremeye başladığı, takatsız kesilip oldukları yere yığıldıkları aktarılır. Aslında İslam ordusu komutanı Talut bu deneme ile iki şeyi amaçlıyordu. Bir, ordunun disiplinini ölçüyor. Yani disiplinsiz bir ordunun ne kadar kalabalık olursa olsun başarılı olamayacağı gerçeğini görüyor ve orduda kaç disiplinli insan çıkacak onu bilmek istiyor. İkincisi de fiziki bir tehlikeye karşı ordusunu garantiye alıyordu. Çünkü uzun süre susuz yürüyen, susuz duran, çölü geçen bir insan aniden su içerse hep başına bu gelirdi. Bunu iyi biliyordu. Çölde yaşayan bedeviler uzun süre çölde susuz kalmış insanı bulduklarında kesinlikle su içirmezlermiş. Önce derisine ıslak bezle masaj yaparlarmış. Sonra dudağına ıslak bezle yavaş yavaş damla damla su damlatırlarmış. Yoksa sonu ölüme kadar varan bir takım sıkıntılar baş gösterebilirmiş. Onun için Talut'un bu emri aslında iki veçheli, iki boyutlu bir uyarıydı. Tabii bize ne var burada? Talut'un ordusuna bir uyarı. Ama onlar gittiler. Bize ne kaldı? Bize bir şey kalmasaydı Kur'an, bu yaklaşık 3000 yıl önce yaşanmış hikayeyi bize niçin anlatsındı ki? Elbette bir sebebi var. Aynı şey bizi de ilgilendiriyor. Bu noktada Allah yolunda disiplinli bir birliktelik oluşturmuş her cemaatin, her grubun, her İslami oluşumun mutlaka ve mutlaka uyması gereken bir disiplin kuralları, bir silsile olduğu gerçeği öğretiliyordu. Bunlar hikaye değildi. Ve bu ayetlerin ilk muhatabı olan ashab-ı kirama Resulullah'a karşı nasıl davranmaları gerektiği öğretiliyordu. Ve hepsinden öte öğretilen bir şey vardı. O da şu. Kaç kişi olduğunuzu öğrenmek istiyorsanız daranızı düşünün. Darayı ana kilodan saymayın. Netle bürüt arasındaki farkı mutlaka öğrenin. Bürüt çok çekebilir. Ama bürütten yola çıkarak hiçbir plan yapılmaz. Net nedir? Ona bakın. İşte tüm dünyanın hareket adamlarına Kur'an'ın verdiği müthiş bir ders. Gölgeleri hesaba katmayın. Gölgeleri sayıya dahil etmeyin. Bir kendisi bir de gölgesi derseniz eğer, siz yanılıyorsunuz. Veyahut da gölge gibi olan, şahsiyet olamamış bireyleri hesaba katmayın. Kendi yüreğiyle duymayan, kendi kafasıyla düşünmeyen, kendi yüreğiyle sevmeyen gölge şahsiyetleri hesaba katmayın. Onlar birin önündeki sıfır gibidirler. Sıfırdırlar. Hep sıfır çıkarlar. Çünkü birin önündedirler. Disiplinleri de yoktur üstelik. Sıfır bile olsa, eğer disipline girer de birin arkasına geçerse, yani yerini bilirse, o zaman kendi de değer alır, bire de değer yükler. İşte bu disiplindir. Rakamların bile disiplini rakamlara değer yükler. İnsanların disiplini de insanlara değer verir. قَالَ الَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوا مُلَاقُ اللّٰهِ Allah'a kavuşacaklarına kesin olarak inananlar dediler ki كَمْ مِنْ فِيَةٍ قَلِيلَةٍ قَلَبَتْ فِيَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَعَ الصَّابِرِينَ Nice az topluluk vardır ki sayıca az topluluk. Tarih boyunca sayıca çok kalabalık olan orduları yenmiştir. Galip gelmiştir onlar. Allah ve hiç kuşkunuz olmasın ki Allah direnenlerle beraberdir. Sabredenleri direnenler diye çevirdim. Bu doğrudur. Sabrın karşılığı ya da karşılıklarından en birincisi direnmedir. Onun için size biri sabret dediği zaman diren demiştir. Çünkü direnecek bir şeyiniz yoksa, sabredecek bir şeyiniz yoksa sabırda söz konusu olmaz. Bir yerde sabırdan söz edilmesi için sabredilecek bir şeyin olması lazım. O nedenle sabır direniştir. Ve burada tarihin en eskimez toplumsal bir yasası hatırlatılıyor. O da nedir? Tarihi değiştirenler, tarihin yatağını değiştirenler kalabalıklar değil. Şuursuz yığınlar değil. Cahil kitleler değil. Tarihin yatağını insanlık destanı boyunca değiştirenler tarihin edilgen nesneleri değil, etken özneleridir. Yani ulul elbab'dır. Az da olsalar. Onlar hiçbir zaman, hiçbir çağda çoğunluğu oluşturmadılar. Hemen bu noktada hatırlamayacak mısınız? 243. ayeti, geçen ders işlediğim ayeti, ekferun nas. Oraya bir atıftır aslında bu. Geçen ders işlemiştim 243. ayette. Ekferun nas ne demek? İnsanların çoğu. Ve üç halde geldiğini duyurmuştum Kur'an'da. İnsanların çoğu bilmez. İnsanların çoğu şükretmez. Ekferun nas la yeşkurun. İnsanların çoğu iman etmez. La yu'min. Üç halde birbirinin devamı illeti ve sebebi olarak gelir demiştim. Hatırlayın. İşte adeta ona bir gönderme, bir atıftır. Çok olan değil, az ama samimi olan kazanır. Sayılara bakan, sayılara inanmıştır. Siz kaliteye mi bakıyorsunuz, kantiteye mi? Öze mi bakıyorsunuz, biçime mi? Bu bakışınız çok önemli. Allah nereye bakıyor? Allah hiçbir zaman nerede çoklarsa ben oradayım demez. Onun için de Allah'ın ne dediğini iyi bilen insanlardan, yiğit insanlardan biri olan Abdullah İbni Mes'ud, sahabenin büyüklerinden cemaat nedir diye sorulduğunda aynen şu cevabı veriyor. El cemaatu alel hak velev kâne vahde. Cemaat hakikat üzere olandır. İrse, istersen tek ol. Evet. Onun için burada da bir hakikat. İnsanlık tarihinin en büyük yasalarından biri hatırlatılıyor. Tarihsel dönüşüm kalabalıkların eliyle değil, şuurlu, bilinçli insanların eliyle gerçekleşir. O halde bugün de insanımıza en büyük ders bu değil mi? Bugünün insanının bakış açısına baktığınızda ne kadar da benziyor değil mi? Suyu içenlerin, kana kana içenlerin bakış açısına. Niçin oradasın arkadaş? Efendim herkes burada da ondan. Çünkü niçinine vereceği daha ciddi bir cevap yok. Orada kalabalık olduğu için orada. Çoğunluk orada olduğu için. Bu ne demektir? Bu ben kendi başıma bir değer ifade etmiyorum demektir. Kendi bütünlüğümü kuramadım demektir. Kendi kemalimi oluşturamadım demektir. Kendi kendimi gerçekleştiren bir insan değilim demektir. Bu keennehum huşubun musennedeh diyor ya Kur'an. Giydirilmiş kalaslar. Bu bir insanın çokluğu hakikate tercih etmesi, çok olanı az olana karşı, az hakikate karşı çok yalanı tercih etmesi, giydirilmiş kalas olmanın itirafıdır. O sebeple sevgili dostlar, burada verilen şey aslında tarihin büyük bir yasasıdır. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا Calut ve ordusu karşı kıyıya geldiklerinde bu müminler dediler ki Rabbena efrig aleyna sabran. Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır. Ve sebbit akdamena, ve ayaklarımızı sabit tut. Bizi sabit kadem eyle. Ve ensurna alel kavmil kafirin. Ve bizi inkarda direnen şu topluma karşı muzaffer kıl diye dua et. Bakınız, iki topluluk var. Bir topluluk emir dinlememiş, geride kalmış. Bir topluluksa emri dinlemiş ve geçmiş. Geçenler Calut ve ordusuyla, yani düşman ordusuyla karşı karşıya gelmişler. Harp hali almışlar, savaş hali, mübarezeye tutuşacaklar. Karşı karşıya gelince şöyle dememişler. Ey komutan, biz çıkarken çoktuk. Büyük bir kısmımız elendi. Bizimse gücümüz yetmez dememişler. Ne demişler? Onlar sınavı verenler. Onlar gücün, başarının sadece Allah'tan geldiğine inananlar. Onun içinde adresi doğru tutmuşlar. Doğru adrese yönelmişler, doğrudan Allah'a yönelmişler. Sayılarına bakmamışlar, kelleyi saymamışlar ve demişler ki, Ya Rabbi bizim üzerimize sabır yağdır. Bize direnç ver, direnecek bir güç ver ve bizim ayaklarımızı sabit tut, kaydırma. Ve bize inkarında direnen bu düşmana karşı zafer ihsan et. Düşmanlarına niçin düşman olduklarının da cevabını burada vermişler. Yani biz bunlara başka bir şey için savaşmıyoruz. Savaş açmadık. Bizim savaş açmamızın tek sebebi küfürde direnmeleri. Alel kavmil kafirin. Orada isim vermiyor. Calut ve ordusu demiyor. Sıfat veriyor. Onların küfürde direniyor olmaları bizi onlarla savaşa mecbur etti demiş oluyorlar. Devam ediyor. Fehezemuhum biiznillah. Allah'ın izniyle biiznillah onları bozguna uğrattılar. Ve katale Davudu Calute ve atahullahul mulke vel hikme. Bakınız, ilginç bir yer. Davud, o ana kadar ismi yok ortalarda. Peygamber de değil. Sadece İslam ordusu komutanı Talut'un ordusunda bir asker. Sıradan bir asker. Davud, Calut'u, küfür ordusu komutanı Calut'u öldürdü. Ve atahullahul mülke. Ve Allah ona mülkü verdi, hükümranlık verdi. Yönetimi nasip etti. Vel hikmete, sadece yönetimi değil. Aslında yönetim bir promosyon. Asıl hikmeti verdim ona. Yani hakikatle hayat arasında ki sırrı bulacak bir keskin bakış verdi. Afaki ayetlerle enfüsi ayetler arasındaki irtibatı keşfedecek harika bir feraset verdi. Basiret verdi. Onun içinde vahiyle gelen hakikatleri hayatın içindeki hakikatlerle örtüştürdü. Hikmetin tanımlarını yapıyorum size. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءَ Ve ona istediğini öğretti. Dilediği şeyleri ya da kimin dilediği? Davud'un dilediklerini mi? Herhalde Allah'ın. Allah kendi dilediklerini, onun bilmesi gerekenleri de ona öğretti. Burada verilmek istenen şey ne? Açık. Siz Allah'a yardım edin ki Allah da size yardım etsin. اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثْبِتْ اَقْدَامَكُمْ Eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınız üzerinde sabit kılar sizi. Yukarıdaki ifadenin aynısı bak. Bu aslında bu. Onun için bilgi de Allah'a ait. Bilgiye sahip olmak istiyorsanız yine salih amel işleyin. Allah size bilginin kapılarını da açacaktır. وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْاَرْضُ Eğer Allah insanların bazısını bazısına karşı savunmamış olsaydı, yeryüzü fesada giderdi. Çözülme başlardı. Toplumsal bozulma ve kokuşma olurdu. Bazısını bazısına karşı savunmamış diye çevirdin. Def'u yine nafi kıraatinde difa'u diye de okunmuş. Tam savunma anlamına gelir. Ancak büyük dilci Sibeve ikisinin aynı anlama geldiğini söylüyor ki bence bu doğru. Onun için savunmak diye karşıladım ben. İnsanların bazısını bazısına karşı savunmamış olsaydı insanlık fesada giderdi yeryüzü. Bu ne demek dostlar? Açık. Zalimin biri çıkar, zulmeder. Yanına mı kalır? Allah'ın yasası gereği Allah zulmettiği insanları bir başkasıyla savunur. O zalimin zulmettiği insanın belki kendisini savunacak gücü olmayabilir. Mümkündür. Ama Allah daha başka bazılarını getirir, o zalime musallat eder, onu onlar savunur. Zulmedenlere, mazlum olanları onlar savunur. Eğer o savunanlar da zulmederse, ki mümkündür, bu da mümkündür. O zaman o zalimlerin başına da bir başkalarını musallat eder. Ve adalet, ilahi adalet daima böyle gerçekleşir. Ha önceki zulme uğrayan mı? Onun da bir sebebi vardır. Belki o da başkalarına zulmetmiştir. Ve onun cezasını çekiyordur. Ve daha önce zulmettiklerine karşı da Allah öbür zalimle onu savunuyordur. Hadis diye nakledilen lakin hadisle alakası olmayıp bu ilahi hakikati güzel ifade eden meşhur bir söz vardır. Ez-zalimü seyfullah yentekimu bihi sümme yentekimu bihi. Zalim Allah'ın kılıcıdır. Onunla intikam alır, döner ondan da intikam alır. Bu ilahi adaletin yasasıdır. Velakinne Allahe zû fadlin alel alemin. Ve fakat Allah bütün varlıklara karşı sınırsız merhamet sahibidir. Tilke ayatullahi netluha aleyke bil hak. İşte bütün bu sana okuduğumuz, sana ilettiğimiz belgeler hakikatin Allah'tan gelen belgeleridir. Biz sana bunları aslını, doğrusunu iletiyoruz. Bu bilhak var ya, aşağıdaki son satırdaki bilhak, o özel olarak gelir. Ve birçok ayette de, kıssaların anlatıldığı birçok ayette vurgu yapılır. Neden? Bu bilhak ifadesi ile pekiştirilince kıssalar, buradan şunu anlıyoruz. Bölge halkının bildiği bir hikaye anlatılıyor. Ancak efsaneye karışmış ve bozulmuş bir hikaye. Aslı anlatılıyor. Yani biz bunun sana doğrusunu anlatacağız. Bölgede bu kıssa biliniyor. Medine Yahudileri iyi biliyorlar Talut ve Calut kıssasını. Ancak doğru bilmiyorlar. Efsaneleşmiş, mitolojik bir tabiata dönüşmüş. Onun içinde doğrusu yalanla karışmış. O sebeple bilhak diye geldiği zaman anlıyoruz ki Kur'an doğrusunu ifade ediyor. O kıssanın aslını bize bildiriyor. Niçin? وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ Çünkü sen kendisine risalet vazifesi verilenlerdensin. Mursel, risale gönderilen, haber gönderilen, mesaj gönderilen kişi demektir. Bunu şöyle de ifade edebiliriz. Sen kendisine mesaj iletilenlerden birisin. Onun için de biz kendisine mesaj iletilen bir peygamber olarak sana bu hadiselerin hakikatini iletiyoruz. Eğer öyle ise sen kendisine mesaj iletilen nebilerden, elçilerden biriysen şimdi dinle. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ Evet. Senin de içinde olduğun bu peygamberler silsilesi var ya, söz konusu elçilerden her birine diğerinden farklı meziyetler bahşettik. بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ kalıbı, kalıp diyorum, Arap dilinde bir kalıp bu. Farklı farklı çevirilere temel teşkil etmiş. Onun için de mealler bu konuda bir standart geliştirmemiş olabilirler. Lakin burada lafzen kelime olarak tercümesi işte söz konusu elçilerin bazılarını bazılarına üstün kıldık diye çevrilebilir mi? Böyle bir çeviri ayetin maksadını ifade etmez bizce. Çünkü efdaliyet, peygamberler arasında efdaliyet, kategorik bir efdaliyet inancı Kur'an tarafından bizzat yasaklanmıştır. Hatırlayın, hemen bu ayet, bu surenin 285. ayeti. Ne diyor o orada? لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلٍ Biz onun elçileri arasından hiçbirini ayırmayız. Tabii bu ayrım aynı zamanda inkar etmeyiz manasına da gelir. Lakin bundan başka ayetler de var. Bakınız İsra suresinin 55. ayeti. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا Bu ayet nasıl bitti bakınız. Yine aynı form orada da geliyor. Aynı form. Yani وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ Evet. Biz peygamberlerden bazılarını bazıları üzerine taftil ettik, üstün kıldık. Manası verilebilir mi? Eğer burada aynı kategorik ayrıma delalet etseydi, ayet Davud'a da Zebur'u verdik diye bitmezdi. Yani burada söylenmek istenen nedir? Şudur. Her bir elçiye ayrı ayrı meziyet verdik. Her birinin kendine has özelliği var, hususiyeti var. Ki örnek de verilmiş. Burada mesela demektir devamı ayetin. Örneğin mesela men kellemallahu ve rafa'a ba'dahum derecatin. Onlardan kimisiyle Allah konuştu. Kimisini de kat kat derecelerle üstün kıldı, yükseltti. Allah'ın konuştuğu kim? Hazreti Musa. Kat kat derecelerle yükseltilen Resulullah kastediliyor. Bu açık. İmaen Resulullah'ın kastedildiği tartışılmaz burada. Ama bazıları ifadesiyle Resulullah herhalde olsa olsa Hazreti İbrahim'le burada eşleştiriliyor gibime geldi benim. Çünkü biraz sonra zaten söz oraya getirilecek. Ve ateyna İsa ibn Meryem'el beyinat. Ve Meryem'in oğlu İsa'ya da apaçık, hakikatin apaçık belgelerini verdik. Ve eyyednâhu bi ruhil kudüs. Mukaddes ruh ile onu destekledik. Biz mukaddes ruh, bi ruhil kudüs ibaresini daha önce işlemiştik. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَقْتَتَلَ الَّذ۪ينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَاكِنْ اِخْتَلَفُوا. Evet, burada yine bir insanlık yasası ifade ediliyor. Yine bir insanlık yasası. Kendilerine hakikatin apaçık belgeleri geldikten sonra وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَقْتَتَلَ الَّذ۪ينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Eğer Allah dileseydi, kendilerine hakikatin apaçık belgeleri geldikten sonra birbirlerinin kanına girmezlerdi. Allah bunu diledi mi? وَلَاكِنْ اِخْتَلَفُ. Hayır, dilemedi. Yani İnsanların farklı farklı yaratılışını diledi. Allah kendine muhalefeti yok etmedi. Allah kendi muhalefetini bile yok etmemiş bakın. Ve lakin ihtilafı. Lakin ihtilaf ettiler. Çünkü Allah öbürünü dilememişti. Allah kendi muhalefetini yok etmezken, ey siyasetçiler, ey insanlar, ey dünyayı çekip çevirenler, muhaliflerinizi neden sürümdürüyorsunuz? Yok etmeye çalışıyorsunuz. Ve bize de bir ders. Dünyayı çiçek bahçesi etmek gibi bir ütopyaya sarılmayın. Daima karanlık ve aydınlık olacak. İyi ve kötü olacak. İman ve küfür olacak. Onun için görevinizi yapın. Ütopyaya saplanmayın. Düş ülkelerde rüya görmeyin. Ayağınız yere değsin. Gerçeklerle hareket edin. Planınızı da gerçekçi bir biçimde yapın. Bunun verdiği ders bu. Ve bir ima da yukarıya. Adeta peygamberlerin hepsi birbirinden farklı. Hepsinin kendine özgü meziyeti var. Ümmeti var. Derecesi var. Adeta burada söylenen bu hayatın tabiatı zaten. Hayatın doğasında var. Hayatın doğasında olan bu şey peygamberlerde niye olmasın? Onun için de onlar böyle sıra sıra aynı hizada dizilmiş şeyler değil. Hepsinin kendine has meziyeti var. Onun için peygamberler arasındaki farklılık da aslında hayatın doğasından gelen bu farklılığın bir tenevvuatı, yani zenginliği. Buradaki ihtilaf zenginlik anlamına da alınabilir. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ. Devam ediyor. Onlardan kimi iman eder, etti, kimi de küfretti, inkar etti. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَقْتَتَلُوا. İkinci kez geldi bu cümle. Eğer Allah dileseydi birbirinin kanına girmezlerdi. İkinci kez gelmesinin bir sebebi olsa gerek diye düşünüyorum. Bu ikinci cümle bana doğrudan bu ümmete hitap ediyor gibi geldi. Birinci cümle tarihi bir hakikati, ikinci cümle aynen birincisinin aynı formla gelmesi, bu ümmette birbirine düşüp bir gün boğaz boğaza girecek anlamını taşıyor gibime geldi. Geleceğe bir işarettir. Yani sahabenin arasındaki o kanlı çatışmalar ve çarpışmalara bir göndermedir gibi tefsir edilebilir mi acaba diye düşünüyorum. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدِ. Lakin, fakat Allah istediğini yapandır. İstediğini icra edendir. Bu noktada hiç kimse, ya Rabbi sen yeryüzünün için dikensiz gül bahçesi etmedin diyemez. Bu Allah'ın bir nizamı. Allah'ın yasasını öğrenmeye çalışın, hayatı doğru algılayın. Hayatı yanlış algılarsanız suyu yokuş yukarı akıtmaya kalkışırsınız ve beceremezsiniz. Onun için de hayatı doğru okuyun. Doğru okursanız akıntı istikametinde kürek çeker ve menzili maksude erişirsiniz. Yani akıntıya karşı kürek çekmek zorunda kalmazsınız. Hayatın yasalarını size yardımcı kılarsınız o zaman. Ya eyyühellezine amenu enfiku mimma razaknakum. Bakınız burada farklı bir konuya girdi. Ancak yukarıyla yine bağlantılı. Yine bağlantılı çünkü yukarıdaki ölümü izah ediyor. Aslında bugün işleyeceğimiz hemen bütün ayetler bize ahlakın temel direğinin öldükten sonra dirilip hesap vermeye iman olduğunu ima etmek içindir. Ahlaki kuralların en temel yasası, insanda ahlakın en temel düsturu öldükten sonra hesap vermeye imandır. Onun için de bütün şu verilen örnekler ve verilecek örnekler insana ahlakın temel yasasına dikkat çekmek içindir. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman ettiğini iddia edenler. Enfiku mimma razaknakum. Eğer iddianızı ispat etmek istiyorsanız size rızık olarak bahşettiklerimizden Allah yolunda harcayın. Sarf edin. Min kabli en ye'tiye yevmun la bey'un fihi ve la hulletun. Ne olmadan önce, evet, kendisinde pazarlığın olmadığı, dostluğun olmadığı, şefaatin olmadığı gün gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. Vel kafirune humul zalimun. Nankörler var ya nankörler. Hem Allah'ın kendisine verdiğinden Allah'a vermek istemeyen, Allah'ın kendisine bir bağ bağışlayıp da kendisi bir üzüm bağışlamak istemeyen nankörler var ya. Onlar zalimlerin, kendi kendilerine zulmedenlerin, kötülük edenlerin ta kendileridir. Değerli dostlar, burada bir atfa dikkatinizi çekmek istiyorum. Ciddi bir atıf var burada. O atıfta hani hatırlayacaksınız. Daha önce Allah'a kim güzel bir borç verir diyordu ya. Allah'a borç verirseniz borcunuzun karşılığını, kredinizin karşılığını ne zaman alırsınız? İşte orada alırsınız. Alacağınız günü tarif ediyor size. Öyle bir gün ki o günde pazarlık yok. O günde dostluk sökmüyor. O günde şefaat yok. Şefaati 48. ayeti işlerken işlediğim için geçiyorum. 245. ayetle Allah'a borç verenler karşılığını alacaklar ayetiyle irtibat kurun. Bir atıftır demiştim. Hatırlayın Kur'an'dan. El-ehillâ'u yevme'izim ba'duhum li-ba'din aduvun illel-muttaki. Nasıl bir gün o gün? O günü Kur'an tarif ediyor. Öyle bir gün ki dostluk fayda etmiyor. Kimse size yardımcı olamıyor. Ve pazarlık geçmiyor kimseyle. Kur'an'ın dediği gibi El-ehillâ'u yevme'izin ba'duhum li-ba'din aduvun illel-muttakîn. O gün dostlar bile birbirine düşman oluyor. Sadece Allah için dost olanlar hariç, müttakiler hariç. Bu ne güzel müjde değil. Niçin dostlar düşman oluyor? Çünkü o gün eğer Allah için dostluk kurulmamışsa, Allah rızası için olmayan dostluklar düşmanlığa dönüşüyor. Menfaat bitiyor. Dünyevi dostlukların ahirete taşınması mümkün değil de ondan. Dünyada kalıyor o dostluklar. Ve onlar düşman oluyorlar. Hatta birbirlerinin yakasına yapışıp, "Ya Rabbi benim küfrüme sebep bu, günahıma sebep bu" diye onu suçlu gösteriyorlar. Ki Kur'an'da bu tip sahneler anlatılır. Yine o gün, nasıl bir gün? O gün. يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ. Kişinin kardeşinden kaçtı. وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ. Babasından kaçtı, annesinden kaçtı. Ve sahibetihi ve beni, arkadaşından, evlatlarından, dostlarından, yakınlarından ya da eşinden kaçtı. Evet, böyle bir gün. Yine o gün, ikra kitabek. Oku sicilini. Kefâ bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Bugün kendi hesabını görmek için sen sana yetersin. Kendi hesabını kendi ellerinle gör, kendi karnene kendi not ver. İkra kitabek, oku sicili. Böyle bir gün o gün. İşte o günden söz ediliyor burada. O günde hiçbir şey fayda etmeyecek deniliyor. Tabii fayda edecek bir var. O bir kim diye mi soruyorsunuz? Hadi öğrenin o zaman. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Evet. Kendisinden başka ilah olmayan tek Allah'tır o. Kim diye soruyorsanız. İşte öğrenin. O Allah'ı kendi lisanından tanıyın. Kimliği bu. Kendisinden başka tapılacak, tapılmaya layık, mabud olmayan yegane ilahtır o Allah. El-Hay'dır. Bizatihi diridir. Mutlak diridir. Diriliğin kaynağıdır. Sadece diri değil, tüm dirilikleri yaratandır. Diri olan her şeye diriliğini verendir. El-Kayyum. Şimdi bunu nasıl Türkçe'ye çevireyim ben? Türkçe'de karşılığı yok ki. Koskoca iki cümle kurmam gerekecek. Kendi kendisine yeten ve kendisi dışındaki her şeyin kaynağı olan, kendisi dışında ayakta kalan her şeyi ayakta tutan tek zattır o. Hani demiştim ki, kişinin kendi kendisine yettiğini zannetmesi şirktir. Çünkü kendi kendisine yeten sadece Allah'tır. İnsan kendi kendisine yetmez. Onun içinde Allahsız bir nefes alamaz insan. Bir adım atamaz insan. Atmaya çalışırsa yürüdüğü yer cehennem olacaktır. Kör, sağır ve dilsiz olacaktır. Devam ediyor. Rabbimiz kendini tanıtıyor. Kimlik beyanı bu. La te'khuzuhu sinetun ve la nevm. Onu ne gaflet basar, ne uyku tutar. Yok öyle şey. Söyler misiniz? Bir canlı söyler misiniz? Gaflet basmayan, uyku tutmayan. İçinizde en uyanığınızı getirin ey insanlar. En uyanığınızı. Gaflet basmayan, uyku tutmayan bir insan söyler misiniz? Onu bunlar, o bunlardan münezzehtir. Onun içinde böyle bir Allah karşısında dikkatli olun. Yani onun gafil olduğu bir an bulamazsınız ki şu anda görmüyor beni istediğimi yapayım diyesiniz. Onun unuttuğu bir zaman bulamazsınız ki yapayım ya çok geçti unutur. Daha çok zaman var. O zamanı Allah unutur diyemezsiniz. Hiçbirini unutmaz. Onun için bir anınızı onunla, onun kudret nazarından kaçıramazsınız. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Sadece siz değil. Göklerde o ve yerde olan her bir şey ona aittir. Sadece siz ona ait değilsiniz. Sizin dışınızdaki tüm varlıklar da ona ait. Men zellezî yeşfe'u indehû illâ bi'izni. Ayet-el Kürsi, Kur'an'ın can damarı, Ayet-el Kürsi'nin can damarı da bu cümle. مَنْ ذَلَّذ۪ي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِالْاِذْنِ Onun izni olmaksızın katında şefaat edecek olan kimmiş bakayım? Hele şunu bir görelim. Söyleyin bakayım bana. Onun izni olmaksızın onun katında şefaat edecek olan kimmiş? Boyunu görelim. Bu bir nefi cümlesi. Olumsuzlama cümlesi. Bir iddia var. Bu iddiayı yalanlayan bir cümle. Bu dikkat edin. Cümlenin geliş tarzı çok önemli. Bir iddia var karşıda. Karşının iddiasını sert ve şiddetli bir biçimde reddediyor bu cümle. Karşının iddiası nedir? Açık. Falanca falanca falanca Allah katında bize şefaatçi olur. Bizi alır, eteğine toplar, götürür. Yırtarız. Onun için bu her çağda değişebilir. Hep her toplumda değişebilir. Bazı toplumlarda işte cahiliye müşrik toplumu gibi putlar. Yoksa onlar Allah'a inanıyorlardı. Bunlar nedir diye sorduğunuzda Kur'an'dan öğreniyoruz ki onlar şu cevabı veriyorlarmış. لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى Bunlar bizi Allah'a yaklaştıran aracılardır. Öyle diyorlarmış. Yoksa Allah'a inanmadıklarına değil. Ama inandıkları Allah inançları, Allah inançları uzak bir Allah inancı. Uzak, her an göremez, bize karışamaz bir aracı lazım. Onun için de aracı tutmak lazım. Kur'an işte bu inancı yerden yere çalıp sahih bir Allah inancı kurmak istiyor. Onun için de ısrarla yakın, sizi sizden iyi gören, size şah damarınızdan daha yakın bir Allah inancını yerleştirmeye çalışıyor. Her satırda, Kur'an'ın her satırında bunu görürsünüz. Açık ya da gizli. Bunu görürsünüz. Onun için takva, ittika, müttaki kelimeleri ve bu kökten türemiş Kur'an'daki tüm takva ile ilgili terimler hep Allah'ın kula çok yakın olduğunu andıran kelimeler. Evet, takvanın kökeninde Allah'ın her an seni gözlediği, seni bildiği, seni takip ettiği, seni terbiye ettiğinin şuurunda olmaktır. Allah bilincidir bu. Allah bilincidir. Zikir de budur zaten. Zikir şuur diriliğidir. Sürekli hatırda tutmak. Gözetlendiğinizi hatırla tutmak. Burada söylenecek çok şey var tabii. Ama biraz hızlı yürümek istediğimden ben şimdilik bu kadarla kifayet ediyor ve devam ediyorum. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ Onların önünde ve açıkta olanı da, arkada ve gizli olanı da bilir. Allah. Tabii yukarıda Allah'ın sıfatlarından bazıları ifade edildi. Zaten sözün buraya gelmesi doğal akışı içerisinde gerekiyordu. Burada insana doğrudan bir uyarı var. Allah insanın önünde, önden ma beyne eydihim. Bu bir kalıptır Arap dilinde. Aslında iki eli arasında, lafzi manası budur. Ama bunun mecazen ifade ettiği mana açıkta olanlar, yani açıkça yaptıklarımız. Arkada olanlar da gizlice, saklayarak, ta yüreğimizde, ta zihnimizin dehlizlerinde düşündüklerimiz. Tabii bunun en meşhur manalarından ikisi, önümüzde olan dünya, arkamızda olan ahiret. Tersini de söylemiş bazıları. Burada ifade edilen insan ahirete doğru, Allah'a doğru yürüyen, ölümüne doğru yürüyen insan olduğu için önünde olan ahiret, arkasında olan kalan dünya biçiminde de tefsir etmiş bazı müfessirler. Ama Allah gizli ve açık, küçük ve büyük her bir şeyi bilir. Bu gerçek ifade ediliyor. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ Evet. onun ilminden hiçbir şeyi o dilemedikçe kavrayamazlar. Kim? Kim kavrayamaz? O şefaatçiler ve şefaat bekleyenler. Onun kime şefaat edeceğini nereden öğrenmişler? Veya kime şefaat hakkı vereceğini nereden öğrenmişler? Bu onun ilmi içerisinde. Burada ima edilen o. Tamam, birileri birilerinden şefaat bekliyor da kim söyledi onlara Allah'ın onlara şefaat izni vereceğini? Kaldı ki şefaatin ne olduğunu dediğim gibi 48. ayette işlemiştim. Orada demiştim ki şefaat şuna benzer, bir örnekle izah etmiştim. Bir kişinin birine verdiği ödülü bir başkasına onur olarak falana verdiğim ödülü sen takdim eder misin demesidir. Şimdi ödülü takdim eden insan ödülün hakiki sahibi midir? Onun ödülle, ödülün takdiriyle bir alakası yok. Onu onurlandırmak için oranın amiri, oranın reisi, oranın lideri, oranın başkanı onu onurlandırmıştır. Falana ben ödül verdim, bunu vermeyi de sana tevdi ediyorum. Yani seni onurlandırıyorum ödül vermekle. Falana ödülünü ver. Şimdi siz birinden ödül istemek zorunda kalırsanız, o ödülün sahibinden mi istemeniz doğru olur? Yoksa ödülü takdim eden ve sizden farkı olmayan o kişiden mi? Ondan isterseniz ödülün sahibi gücenmez. Ve bu durumda adresi şaşırmış olmaz mısınız? İstemeniz gereken adresten değil de istememeniz gereken adresten istemekle aslında ödül sahibine de hakaret etmiş olmaz mısınız? Ödülü takdir eden o. Ne ödül verileceğini takdir eden o. Ödülün kime verileceğini takdir eden o. Ödülün kim tarafından verilmesi gerektiğini de takdir eden o. O halde siz nasıl kalkıp da kendi kendinize ondan bir haber almadan onun bilgisinde olan bir konuda fikir yürütüyorsunuz da kendi kendinize falanı ödül tevdi edici biri gibi görmeye çalışıyorsunuz diyor Kur'an. İşte bu. Vesi'a kürsiyyuhu semavati vel ard. Burada daha azametli bir cümle geldi. O adeta Allah'ın sonsuz kudretine bir delalet olsun diye. Onun sonsuz kudret ve otoritesi gökleri ve yeri kaplamıştır diyor. Kürsi sandalye manasına gelir, taht manasına gelir dahası. Biliyorsunuz bir semboldür. Onun için tahttan indi dediğiniz zaman, Abdülhamid tahttan indi cümlesi kurulduğu zaman siz ha Abdülhamid tahttan yere indi anlamazsınız. Otoriteden alaşağı edildi, saltanattan düştü. Tahta çıktı diye duyduğunuz zaman siz ha, falanca adam tahtın üzerine çıktı, oturdu anlamazsınız. Otoriteyi ele geçirdi anlarsınız. Onun için tahtı yıkıldı diye duyduğunuz zaman taht devrildi demek ki diye anlamazsınız. Bu zaten gülerler böyle bir şey. Devleti yıkıldı. Yönetimi yıkıldı anlarsınız. Onun için buradaki bir mecazdır ve Allah'ın kudret ve azametine delalet eder. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا Onları, gökleri ve yeri gözetmek ona ağır gelmez. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ O, yücedir ve azametli olan bir Rab'dır. Yüce, gerçekten yüce ve azametli olan yalnızca O'dur. Daha doğru bir tercüme ile, gerçekten yüce ve azametli olan yalnızca olur. Ayet-el Kürsi'nin ki buna Ayet-el Kürsi denir biliyorsunuz. Eftaliyeti konusunda birçok hadis gelmiş. Bu hadislerden birçoğu maalesef ya zayıf ya da uydurma. Birçok sure faziletine ilişkin ayetlerde olduğu gibi. Ama bunlardan sahih olanları var. Örneğin sahih olan bu rivayetlerden birinde Peygamberimiz Ayet-el Kürsi'yi insanın bireysel ve toplumsal emniyetini sağlayabilecek manevi bir güç olarak takdim edişi var. Onun için de yatarken Ayetel Kürsi'nin okunması konusundaki teşvik edici hadis, sadece Ayetel Kürsi'nin okunduğu mekanı değil, ona komşu olan mekanların da emniyet altına alındığını ifade eder. Yine namazlardan sonra Ayetel Kürsi'yi okumamız Resulullah'tan bize kadar gelen sahih bir haberledir. Namazlardan sonra Ayetel Kürsi'yi okumamızı teşvik eden bu haber de birçok müjdelerle doludur. Neden böyledir? Dediğim gibi Kur'an'da en çarpıcı ayetler Allah'ın kimliğini bize bildiren ayetlerdir. İhlas suresinin önemi de buradan gelir onun için. Çünkü o da Allah'ım sen kimsin sorusunun cevabı olduğu için yüce bir suredir. Yoksa surelerin hepsi yücedir tabii ki. Ancak Ayetel Kürsi'nin özel bir yerinin olduğu bize kadar nakledilen sahih hadislerden açıkça anlaşılıyor. Ben bu noktada kainatı ve mahlukatı birebir göremediğimiz için Resulullah'tan bize kadar gelen sahih rivayetlere güvenmemiz, inanmamız ve amel etmemizin hakkımızda hayırlı olduğunu inanıyorum. Ve dünyayı birlikte paylaştığımız görünmez varlıklara karşı, onların şerrine karşı korunmanın yöntemlerinin de manevi olduğuna inanıyorum. Bu manevi yöntemleri de öyle hurafelerden, derme çatma bilgilerden değil, bize kadar gelen sahih haberlerden ve tamamen Kur'an'dan almamız gerektiğine inanıyorum. Ve manevi tehlikelere karşı korunmanın en güzel yönteminin manevi bir zırh olan, cevşenül kebir olan, büyük kalkan olan Kur'an'la mümkün olduğuna inanıyorum. Onun için kendinizi Kur'an kalkanıyla manevi tehlikelere karşı koruyun. Bunda hiçbir beis yok. Aksine bunu yapmanız teşvik edilmiş. La ikrahe fiddin. Zorlama dinde yoktur. Herkesin dilinde gezen, hele bugünlerde dilinde gezen bir ayet. Lakin kimsenin manası üzerinde düşünmediği, herkesin diline gelip böyle olur olmaz yerde konuştuğu, savurduğu bir ayet. Zorlama dinde yoktur. Yani zorlamanın tabiatı dinde yoktur. Bu ne demektir? Bir kimse zorla bir dine sokulmaz. İslam zorla kendisine gireni Müslüman saymaz. Çünkü İslam bir irade meselesidir. Hür irade meselesidir. Hür iradesiyle seçmeyen bir insan Müslüman olmaz. Onun için de tarihte hiçbir alim, hiçbir imam, hiçbir müştehit İslam'a zorla girenin Müslüman olacağı, zorlama yoluyla, zorla İslam'a sokulan insanın Müslüman olduğu yolunda herhangi bir şey söylememişlerdir. Ve tabii İslam'a zorla sokulması yönünde de herhangi bir görüş bildirmemişlerdir. Onun için de daima seçenekli davet sunulur. Davet denilir, davet edilir. Savaşların gayesi de insanları zorla İslam'a sokmak değildir. Öyle olsaydı cizye olmazdı. Öyle olsaydı Müslümanların 400 yıl, 500 yıl, 600 yıl, 700 yıl hükmettikleri yerde şimdi bir tane gayrimüslim olmaması lazımdı. Ama tam tersi. Osmanlı 350 yıl, 400 yıl Balkanların tümünde hükümranlık etmiş. Hakimiyet yürütmüş. Ama Balkanlar gayrimüslimle dolu. Osmanlı'nın 450 yılda kılına, tüyüne dokunmadığı gayrimüslimler geleli 100 yıl olmuşlar. Şimdi Müslüman koymuyorlar. Dikkatinizi çeker. Endülüs'te İslam devleti 650 yılı aşkın, 700 yıla yakın hükümranlık sürdü. Ama Endülüs'te Hristiyan hiç eksilmedi, hiç bitmedi, hiç kökü kazanmadı. Lakin Endülüs'te Müslümanların 15. yüzyılda hezimete uğramasından sonra çok değil, sadece 100 yıl sonra damızlık için bir tane Müslüman yoktu. İspanya'da. Evet. İşte fark. Onun için Değerli dostlar, burada la ikrahe fiddin, zorlama dinde yoktur derken, zorla kimse Müslüman olmaya zorlanamaz. Lakin bu yanlış anlaşılıyor ve kullanılıyor. Şimdi bir insan düşünün, berber levhası asmış. Siz tıraş olmaya varıyorsunuz, zorlama be kardeşim diyor. Siz ona saçmalama diyeceksiniz. Yani benim sana tıraş olmaya varmam ya da berber yazmışsın, bir tıraş eder misin diye söylemem zorlamak mı? Yoksa iddianın ispatını istemek mi? Zorlamakla ne alakası var? Siz doktor önlüğü giymişsiniz ve hastanede geziyorsunuz. Biri gelmiş, beni tedavi eder misin deyince, zorlama be kardeşim diyorsunuz. Bu saçma olur tabii, gülerler adama. Ne zorlaması kardeşim? Çıkar sırtından önlüğü doktor değilsen, sahtekarsan o ayrı bir mesele. Onun için Müslümanım dedikten sonra Müslüman gibi davranırsın. Tabii ki ibadetlerde de zorlama yoktur. Çünkü zorla ibadet olur. Bir insana zorla kıldırdığınız namazdan dolayı o insana namaz ecri verilmez. Çünkü ibadet gönüllülük esasına dayanır. Vicdani bir hadisedir. Lakin onun ortamı sağlanır. Zaten İslami bir topluma düşen de budur. Lakin bir Müslümana Müslüman ol demek, bir berbere berber ol demek kadar doğaldır. Bir doktora doktor ol demek kadar doğaldır. Zorlamak falan da değildir. Müslümansan adam gibi Müslüman ol. Değilsen Müslümanım diye geçilmez. Çıkart sırtındaki önlüğü, indir o levhayı. Hiç olmazsa insanların umuduyla oynama, inancıyla oynama. Onun için burada iki şeyi birbirinden ayırmak lazım. قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ. Artık doğru ile yanlış birbirinden seçilip ayrılmıştır. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْ فِسَامَ لَهَا. Kim tağutu inkar eder ve Allah'a da iman ederse kesinlikle kopmaz bir tutamağa yapışmış olur. Bu kelimeyi şehadetin tefsiridir dostlar. Bu ayet kelime-i şehadetin tefsiridir. La ilahe illallah. Kelime-i tevhidin daha doğrusu. Kelime-i tevhidin la ilahe illallah kelimesinin tefsiridir, şerhidir. La ilahe tağutu inkardır. İllallah Allah'a imandır. Tağut nedir? Kısaca eğer Beydavi'nin ve Zemahşeri'nin tarifini esas alacak olursak, sizi Allah yolundan alıkoyan her bir şey tağuttur. Canlı olur, cansız olur, cismani olur, şeytani olur, ruhani olur, manevi olur, maddi olur, vesen olur, sanem olur, hepsi olabilir. Aslında putlar tağut değildir. Çünkü tağut, İrade ile insanı Allah yolundan alıkoyandır. Putlar insanı Allah yolundan alıkoymaz çünkü onların canı yok. İradesi yok. Tüm putlar tağutların adi birer aletidirler. Onun için tağut putlara hükmedenlerdir. Putların ekmeğini yiyenlerdir. Put sektörünün tepesinde oturanlardır tağut. Onun için tağutu inkar etmeyen Allah'a iman etmiş olmaz. Tağut kendisini Allah'la karşı karşıya koyandır. Yani Allah bir şeyi emretti, o da bir başka şeyi. Allah bir şeyi yasakladı, o Allah'ın yasakladığını serbest bıraktı. Allah bir şeyi emretti, o Allah'ın emrettiğini yasakladı ya da serbest bıraktı. İşte tağutluk budur. Onun için bu manada iman etmiş olmak için mutlaka tağutu inkar etmek gerekir. Yoksa olmaz. La ilahe illallah, la ilahe demeden illallah demenin hiçbir hükmü olmadığı gibi ki müşrikler İllallah diyorlardı ama la ilahe demiyorlardı. Allah'a iman ediyorlar, Allah'la beraber başka şeylere de iman ediyorlar. Onun için yu'min billah, eğer Allah'a iman ediyor, lakin yekfur bit tağut, tağutu inkar etmiyorsa, o Allah'a iman da etmiyor demektir. Onun imanı makbul değil, merdut bir imandır. Bu ayet gerçekten de bu konuda hiçbir tefsire mahal bırakmayacak kadar açıktır. Böyle olan, tağutu inkar edip Allah'a iman eden, ki tağutu inkar aynen kelime-i tevhidde geldiği gibi, la ilahe gibi önde gelmiş. Önce tağutu inkar edeceksin. Kendisine ilahlık yakıştıran, kendisini Allah'ın yerine koyan, Allah'ın hükmü karşısında hüküm, Allah'ın otoritesi karşısında otorite ortaya koyan bir otoriteyi inkar etmedikçe Allah'a iman etmeniz işe yaramıyor. Böyle yapanlar kopmaz bir halkaya yapışmış olurlar. Vallahu semiyun alim. Kimin gerçekten böyle inanıp da kimin içlerinde tağuta birazcık iman ettiğini Allah çok iyi işitir ve çok iyi bilir. Allahu veliyyüllezine amenu. Allah imanların, iman edenlerin velisidir. Halk diliyle, amiyane tabirle, galatla evliyasıdır. Herkesin bir evliyası var. Tarih boyunca böyle olmuştur. Sizin evliyanız kim diye sorarlarsa, burada ayette iman edenlerin evliyası Allah'tır diyor. Yuhricuhum minezzulümati ilen nur. Evliyanın bir özelliği olması lazım. Nedir o özellik? O insanları zulümattan, karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Dikkatinizi çekerim. Zulümat çoğul, nur tekil. Niçin? Karanlık tek olmaz. Çünkü kaynağı yok. Karanlığın kaynağı yok ki tek olsun. Karanlıklar var. Onun için de bir karanlıktan çıkan mutlaka aydınlığa girmiş değildir. Bir başka karanlığa girebilir. Karanlıklar vardır. Zulümat vardır. Kaynağı olmayan karanlığın tek olması mümkün değil. Karanlık ışığın yokluğu halidir. Bir başına bizatihi var değildir. İşte batıl karanlıktır. Batıl yoktur yani. Aslı yok olandır batıl. Karanlığın aslı yoktur. Mış gibidir. Sanaldır, simülatiftir. İşte bugünkü modern hayat gibi. Yok. Aydınlığın yokluğuna karanlık denir. Yoksa bizatihi var olan bir şey değildir karanlık. Işığı çektiniz mi geride karanlık kalır. Işığın yokluğu halidir dedim. Niçin nur tek gelmiştir tekil? Çünkü kaynağı vardır. Bir yerde aydınlık varsa mutlaka kaynağı vardır. Bir yerde aydınlık varsa ışığın kaynağını bulabilirsiniz. Oraya bir yerden ışık geliyor. Bunu bulabilirsiniz. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ Küfreden kimselerin evliyası ise tağutlardır. Bakın herkesin kendine göre bir evliyası var demiştir mi? Kur'an bunu diyor. Küfredenlerin evliyası da tağutlardır. يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Onların da bir işlevi var. Ne işlev yapar onlar? İnsanları ışıktan alıkoyar, karanlıklara doğru yönlendirirler. Karanlıktan karanlığa. Onlara cici oyuncaklar gösterirler karanlığa döndürmek için. Çünkü onlar yarasa ruhlulardır. Yarasa ruhlu oldukları için güneş gözlerini kamaştırır. Geceleri çalışırlar. Çünkü suçları görülsün istemezler. Onun için kara yüzlü, kara çağın kara yüzlü, kara vicdanlı karanlık adamlarıdır. Karanlığın çocuklarıdır. Hep kara kara işler yaparlar. Ve şeytanın askerleridir. Onun için de insanları karanlıklara çağırırlar. Ulaike ashabun nar. İşte onlar ateşin çocukları. Ateşin ashabıdır. Hum fiha halidun. Ve orada kalıcıdırlar, geçici değil. Elem tera ilellezî hacce İbrahim'e fî rabbihî en âtâhullâhul mulke. İbrahim'le Rabbi hususunda kendisine mülk verdik, Rabbi kendisine hükümranlık verdi diye tartışan şu adama baksana diyor Kur'an. Kim bu adam? Biliyorsunuz. Nemrut. Allah kendisine hükümranlık, yönetim verdi diye İbrahim'le Rabbi hususunda tartışmaya giriyor. Baksana şu adama diyor Kur'an. İz kâle İbrahimu. O zaman İbrahim demişti ki Rabbiyellezî yuhyî ve yumît. Benim Rabbim hayat veren ve öldüren bir Rabb'dir. Kâle ene uhyî ve umît. O da İbrahim'e cevap verdi. Ben de hayat verir ve öldürürüm dedi. Hatta tarihlerin anlattığına göre iki adam getirdi cezaevinden. Birini hadi sen git dedi. Birini de oracıkta kellesini kestiriverdi. İşte ben de böyle öldürür ve hayat Kale İbrahim. İbrahim bu sefer dedi ki فَاِنَّ اللّٰهَ يَئْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاَتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ Allah güneşi doğudan doğdurur. Hadi sen de eğer ilahlığa kalkışıyorsan onu batıdan doğdur. فَبُهِتَ الَّذ۪ي كَفَرْ Kafir dona kal. وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ Allah, bakın, Nemrut'tan bahsediyor, kavme getiriyor sözü, topluma. Niçin? Oysa ki yukarıda bir kişiden bahsetti. Hiçbir sapkın arkasında bir sapkınlar sürüsü olmadan ayakta kalamaz. Onun için her Nemrut, her Nemrud'u Nemrut yapan bir kitle vardır. Ve onlar da Nemrut'la beraberdir. Onlar da Nemrut'tur. İsterse Nemrutluk yapmasınlar. Nemrud'un Nemrutluğuna ses çıkarmıyor ve katkıda bulunuyorlarsa onlar da Nemrud'un hükmündendirler. İşte onun için ayet böyle bitiyor. Vallahu la yehdil kavmez zalimin. Allah kendi kendine kötülük eden bir topluma hidayet etmez. Onları doğru yola iletmez. Devam ediyor. Ayetin dersimin başında söylemiştim. Okuduğum ayetlerin hemen hepsi ahlaki davranışın temel direği olan öldükten sonra dirilmeye iman ile ilgili. Onun içinde sözü döndürüp oraya getiriyor. Bakınız yukarıda vakıi bir kıssa anlattı İbrahim'e ilişkin. Şimdi de burada temsili bir kıssa anlatacak. Ev كَالَّذ۪ي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى اُرُوشِهَا Yoksa sen alt üst olmuş, her tarafı yıkılıp harabeye dönmüş şehre uğrayıp da قَالَ اَنَّا يُحْيِي هَذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا Öldükten sonra Allah bütün bunları nasıl diriltecek diyen kimse gibi misin? Sen de bu kimse gibi mi düşünüyorsun? Diye ayete girdi. Yani böyle biri var. Faraza. Bir kasabaya uğramış şehre. Yerle bir olmuş. Mahvolmuş. Altüst olmuş. Tahrip olmuş her yer. Ve o kasabayı gören biri dedi ki Allah öldükten sonra burayı nasıl diriltecekmiş diyen gibi misin diyor sen de. Sen dediği hepimiz. Evet. قَالَ اَنَّا يُحْيِي هَذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا Evet. فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ Temsil devam ediyor. Allah onu 100 yıl ölü bıraktı ve hemen ardından yeniden diriltti. Kale kem lebiste kendisine soruldu. Ne kadar kaldın? Kale lebistu yevmen ev ba'da yevmin. Bir gün ya da bir günden daha az kaldım diye cevap verdi. İlginç bir örnek veriyor. Yani kendinizi ölmüş kabul edin. Mezardasınız. Ve böyle bir diyalogla karşı karşıyasınız. Mezardaki insanın zaman mefhumunu ele alıyor. Evet. Kale bel lebiste mi'ete amin. Hayır, aksine sen 100 yıl kaldın. Fenzur ila ta'amike ve şerabike lem yetesenne. İstersen bak yiyeceğine ve içeceğine. Daha bozulmamış bile. Fenzur ila himarik. Ve bir de eşeğine bak. وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ Biz seni insanlara bir işaret kıldık işte böylece. وَنْظُرُ اِلَى الْعَظَامِ Ve bir de bak şu kemiklere. كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَا Onları nasıl yerli yerince dizip ardından üzerini etle kapladığımızı düşünsen. Baksana buna. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ Bütün bunlar kendisine açıklanınca şu itirafta bulundu. Bulunur o kimse. قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Der ki, tamam, itiraf ettim, teslim oldum. Artık bildim ki Allah her bir şeye kadirdir. Der. Bu ayet nedir? Neden söz ediyor derseniz? Doğrusu bu ayetin olmuş bir olaydan söz ettiğine dair elimizde ciddi ve sahih hiçbir belge ve delil yok. Tefsirlerin bu konuda anlattıkları uzun uzun hadiseler ve hikayeler ise tamamen İsrailiyatın mitolojik kaynağı olan Talmud'dan alınmış. Orada da sahih bir desteği yok. Onun için de ben hiçbir hikayeye girmeden burada temsili bir şeyin anlatıldığı görüşündeyim. Yani bize kendinizi böyle bir insanın yerine koyun. Allah o günün insanına, o günün unsurlarıyla bir ders veriyor. Gerçekten de kabirdeki bir insanın, 500 sene önce ölmüş bir insanı şimdi kaldırsanız, bu cevapları almaz mısınız? Tabii Cenab-ı Hakk'ın nasıl dirilteceğine ilişkin birçok delilleri, birçok belgeleri var. Bu belgelerden belki de o gün insanının bildiği, belki efsane olarak dillerde dolaşan, belki gerçekten yaşanmış bir hadise olarak Rabbimiz onlara bir kıssa anlatıyor. Ve izkale ve bize de yine farklı bir biçimde yaşanmış bir kıssa anlatıyor. O da şu. Ve izkale İbrahimu Hani İbrahim demişti ki, Rabbi erini keyfe tuhyil mevta. Ölüyü nasıl diriltirsin bana göster ya Rabbi demişti. Meraklı bir peygamber. Böyle bir şeyi merak etmişti ve istemişti. Kale, Allah cevap verdi. Evelem tu'min yoksa inanmadın mı? Diye sordu. Evet, diyaloğa bakın. Rabbi ile İbrahim arasındaki sıcak diyaloğa. Aşk ve naz makamı adeta. Evet. Kale, İbrahim cevap verdi. Bela, hayır ya Rabbi, bilakis inandım, iman ettim. Velakin liyetmeinne kalbi. Fakat kalbim yatışsın için soruyorum. Yani aynel yakin görmek istiyorum. Hakkal yakin yaşamak istiyor. Kale fehuz erba'aten minet tayr. Allah cevap verdi. O halde dört tane kuş al. Fesurhunne ileyk. Onları kendine itaate alıştır. Tam manası bu. Onları kendine itaate alıştır, terbiye et. ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْعًا Onlardan her birini cüz cüz, ayrı ayrı bir tepeye koy ya da sal. ثُمَّ اَدْعُهُنَّ Ve ardından çağır. يَأْتِينَكَ سَعْيًا Sana uçarak geldiklerini göreceksin. Sana uçarak gelecekler. وَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ Bakın, biraz önce ayet nasıl bitmişti? قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهِ. Burada da وَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ. Ve iyi bil ki Allah azizdir. Yani kendisinden şüphe edilmekten münezzehtir. Çok yücedir. İzzet sahibidir. Hatta bunda bir nükte de var. O da şu. İbrahim, sen de inanmasan Allah'ın nesi eksilir? Allah'ın nesi eksilir? Hiç olmasanız Allah'ın nesi eksilir? Öyle aziz ki Allah. İzzetini sizden almıyor ki. Sizin inanmanızla Allah'a bir izzet eklemiş olmuyorsunuz. Siz inanmakla kendinize şeref ve izzet katmış oluyorsunuz. İzzetinizi Allah'tan alıyorsunuz çünkü. Ve'lem اَنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ. Yani iyi bil ki İbrahim, sen aşk ve naz-ı niyaz ile bunu sordun, ben de bu yolu gösterdim. Yoksa Allah'ın sana ihtiyacı falan yok. Bir dost, bir halilsin. Ve niçin sorduğunda ortada, ama şunu aklından çıkarma ki Allah sana muhtaç falan değil. Senin inanmanla Allah'a bir şey gelecek de değil. Hakim. Ha, niçin böyle yapıyor? Niçin bütün bu alemi yaratıyor, insanları yaratıyor, insanlar içerisinden sapıkları yaratıyor, kafiri yaratıyor, ardından bir de peygamberleri gönderiyor, peygamberler de dönüp bir de bu soruları soruyorlar dersen, hikmeti vardır. Hikmeti vardır. Sen bu soruyu soracaksın ki, gelecekte, kıyamete kadar müminlerden bazıları, bazı inandıkları şeyler hakkında gönüllerinde bizatihi görme isteği, aşkı belirir. Bir aynel yakin olarak hissetmek, yaşamak arzusu gelirse gönüllerine, kendilerini suçlamasınlar. Benim imanımda bir tereddüt mü var? Bir şüphe mi var? Niye ben bu soruları soruyorum? Allah acaba nasıl yaratır diye, veya Allah nasıldır acaba, veya ahiret nasıldır acaba diye soruyorum diyerek kendilerini suçlamasınlar. Bu da bir ilahi mizan sendir adeta. Sen bunu sor ki İbrahim, gelecek insanlar, müminler rahat etsinler. Böyle bir duygu ile kendilerini imanda şüpheye düşmüş görmesinler diye. İşte birçok hikmetinden biri de budur. Burada değerli dostlar, ahlaki bir ders var bu ayette. Bu ayetin tefsirlerde farklı farklı yorumu yapılmış. Hatta o kadar uzun şeyler anlatılmış ki, biraz da zorlamalarla anlatılmış tabii. Ben bu ayetin olağanüstü bir yere çekilmeden de çok büyük ahlaki dersler içerdiğini görüyorum. Allah'ın ölüyü nasıl dirilteceğini merak ediyorsan ey insan, İşte Allah da tüm eşyaya ve varlığı terbiye etti. Bak, İbrahim nasıl kuşu terbiye edince, terbiye edilmiş kuş çağırınca terbiye edenine geliyor. Bunda hayret edecek ne var? Allah da eşyayı öyle terbiye etti. Tüm eşyayı öylesine kendine alıştırdı ki, ışığını ondan alıyor çünkü. İbrahim nasıl terbiye ettiği kuşları çağırınca kendisine geldiyse, Allah da Rabbul Alemin olarak terbiye ettiği eşyayı çağırınca kendisine gelecek. O kuşlar gibi emre amade olacaklar. Sen çağırınca terbiye ettiğin kuşlar sana geliyor da, Allah çağırınca terbiye ettiği ruhlar Allah'a uçarak niye gelmesin? Bunda hayret edilecek, bunda anlamayacak, bunda bilmeyecek ne var? Evet, çok ilginç bir ahlaki ders değil mi? Aslında öyle olağanüstü halete büründürmeye de hiç gerek yok. Bir takım kelime zorlamalarıyla. Görüyorsunuz. Senin emrine amade olan kuşlar çağırınca geliyorsa, Allah'ın emri de amade olan ruhlar ve bedenler niçin Allah çağırınca kalkıp da gelmesinler? Bunda şaşıracak bir şey yok. Ey İbrahim diyor Cenab-ı Hak. Bu dersi veriyor. İşte bu ahlaki ders aynı zamanda Öldükten sonra dirilmeye, öldükten sonra dirilmek de ebedi adaletin gerçekleşeceğine bir delildir. Eğer ebedi adalet yoksa ahlaki davranış da yok. Ahlaki davranışa insanı mecbur eden şey bir gün karşılığını göreceğidir. Göreceği inancıdır. İşte bu inanç ahirete imandır dostlar. Ahirete yakin derecesinde iman eden kullarından kılsın bizi diyorum Rabbim. Ve ahiru da'vana enilhamdülillah.